اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔